Людзі пабеглі ў вітахмо па дапамогу, а пакуль на плантацыю кінуўся Андрэй пахвіст аконам сцюдзёнага яра, што выпадкова апынуўся ў вітахмо, кінуўся адзін ратаваць.